Hello, hello! Mindenkit nagy szeretettel köszöntünk. Ez itt a Hét Mesterlövésze aktuális adása, melyben a valóság és illúzió meglehetősen komplex kapcsolatáról fogunk beszélgetni barátommal és kollégámmal, Magyar Dáviddal. Én Puzsér Róbert vagyok, és nagy szeretettel köszöntünk titeket. 3-tól 5-ig szokásunk szerint fogunk titeket borzongatni, vagy szórakoztatni. Már akinek szórakozás az, amikor nagyon-nagyon nagy bajba jutott embereknek a nagyon nyomorult sorsa felett riad meg, keseredik el, hát vagy válik reménytelenni. Hát attól függ, mert nem mind a 4 film vált ki az emberből szerintem majd ilyen végletes reménytelenséget és elkeseredettséget. Van, amelyikben lesz feloldozás, és azt adjuk a végére, hogy egy kicsit azért szenvedjetek meg, érte? Megpróbálunk egy ívet adni ennek az adásnak, és ennek jegyében az első film, amivel foglalkozni fogunk, az David Cronenbergnek, mindjárt minden idők talán legnyomasztóbb filmrendezőjének az alkotása lesz. Azért kifejezetten egy olyan filmről van szó, amely film egy kis segítséget nyújt nektek ahhoz, hogy Cronenberg meglehetősen beteg és sötét világába így bekalauzoljon titeket. Tehát, hogy azért mégsem egy olyan Cronenberg filmről van szó ebben az esetben, mint mondjuk a Mesztelen ebéd, amit, hogyha megnézel, akkor egyrészt nem is érted, de annyi azért lejön belőle, hogy valami borzasztóan sötét világban vagy, és nem tudod, hogy ez most egy drogos élmény, vagy egy őrület, vagy meghasadt a világ, vagy egy álom, vagy valami mi a tudatalattidban leeresztett szonda, amin keresztül jeleket küld neked fölfelé valami nagyon-nagyon beteg emlékről. Nem is a saját tudatalattid, tehát ez inkább az, hogy egy nagyon beteg embernek nagyon beteg tudatalattia, amivel az ember nem akar találkozni, de ez a film az keresztül viszi rajta. Igen, és nem dob a rendező igazából mentőkötelet, tehát hogy nem egy kicsit se akar neked segíteni abban, hogy ezt a dolgot egyáltalán elrendezd magadban, valahova tenni tud. Ez egy olyan film, ami kompromisszumok nélkül készült, ez a Mesztelen ebéd. De mi most nem ilyesmivel fogunk foglalkozni, nem ilyesmiről fogunk beszélni, mert biztosak vagyunk abban, hogy azért a közérthetőség az egy fontos szempont abban az esetben, hogy a filmekről beszélünk, és azért David Cronenberg élvezhetőség is. Tehát a Mesztelen ebéd az a film, mert ugye vannak kategóriák, hogy hányszor lehet megnézni egy filmet, azt szerintem legfeljebb egyszer lehet megnézni, és akkor is kifejezett gyötrelmeket áll ki az ember, és csak azért nézi meg, mert mondjuk tényleg vagy mazohista, vagy gyűjtőszenvedély, és azt mondja, hogy ezen most átrágom magam, mert nekem ez kell. De alapvetően szerintem fogyaszthatatlan, míg az Existence az viszont az fogyasztható. Elárultad a filmnek a címét, amiről beszélni fogunk. Ez az Existence című film tulajdonképpen a David Cronenbergnek a gyermekváltozata, vagy nem tudom én, fiataloknak és kezdőknek David Cronenberg. Azért nyugodjatok meg, ez is David Cronenberg, tehát nagyon beteg, nagyon sötét, de legalább egy közérthető keretben adja át nektek azt az élményt, ami a hamisítatlan David Cronenberg. Ki is ez a David Cronenberg? Hát ez a másik David Lynch, ezt szokták mondani. Ez a két David nevű rendező, az, amelyik így a legsötétebb rémálmokat tudja a szellemetek képernyőjére vetíteni, kedves hallgatók. A David Lynch egy fokkal ismertebb, a David Cronenberg meg egy fokkal betegebb. Hogyha cserébe. De igen, nyilván ezért nem annyira ismert, mert nehezebb volt átpasszírozni őt bizonyos helyeken. Tehát így kevésbé szeretik vetíteni azokat a filmeket. Igen. Na most azt kell tudni, hogy az Existence című film, amit az első blogban ajánlani fogunk a ti számotokra, az egy jó kis kalauz, egy jó kis bevezető témakör a Cronenberg világába. Igazából az egy és oszthatatlan valóság, illetve az alternatív valóságok rendszerének dilemmáját feszegeti ez a film. Existence. Így kell leírni. Egy szóval. Kis evel, nagy x-el és nagy z-vel. Existence. Vadi új, az Antenna intézeté, és hamarosan kapható. Bízunk a hűségükben, és szeretnénk, ha kipróbálnák a terméket. Ez egy csapat. Az Antenna és önök. Akik már azelőtt is vettek részt hasonló bemutatón, tudják, hogy általában végigvezetem önöket a játékon. De ma este nem így lesz. Nem. Mert az Existence ma esti bemutatójára egészen különleges témavezetőt hívtunk ide. Úgy bizony, Igen, a világ legjobb játéktervezője személyesen avatja be önöket a legújabb alkotása rejtelmeibe, az Antenna Existenzébe. Íme köszöntsük magát a játék istennőjét, Allegra Gellert. A játékok világa egyfajta válságba került. Az embereket arra programozzák, hogy oly kevéssel beérjék, miközben a lehetőségek határtalanok. Az Existenz nem csupán játék, hanem merőben új játékrendszer. És tele van új játékszerekkel, amiket maguk próbálhatnak ki először. Szóval... Mi is az Existenz? Az Existenz az egy játék, amellyel lehasadva a valóságról egy nagyon-nagyon-nagyon valóságszerű élményt nyersz el. De az Existenz az csak egy játék a sok közül, ahogyan ez a valóság is csak egy valóság a sok közül. Az Existenzből újabb és újabb játékokba tudsz belépni, amely játékoknak egyéb különböző nevük van. Az Existenz például az Antenna, az, amelyik, az a cég, amelyik forgalmazza. De onnan az Existenzből aztán majd beléphetsz az agykéreg szisztémának, egy, az Existenzben létező cégnek a újabb játékába, és aztán majd később ki is léphetsz onnan, tehát hogy így a, ezek a szintek, ezek a síkok, ezek mind-mind-mind relatív természetűek. De most itt, ami ebben fontos az, hogy ebben a játékban te nem úgy játszol, mint ahogy azt megszoktad, hogy egy monitor előtt ülsz, és a monitorral vetíti ki a játékot, hanem te benne vagy. Tehát minthogyha az életed zajlana, egy találod magad egy élethelyzetben, amit meg kell oldanod, fel kell ismerned, hogy mi a feladatod, mi a funkciód, és abban valahogy elműködni, és persze az ember az életben is játszik, így a játékban is játszik, és sőt, veszélyes, a játékában is lehet játszani, és innentől kezdve könnyen elveszítheti az ember a fonalat, hogy most akkor hol is van éppen. Én velem például megtörtént, szoktak lenni fantomébredéses rémálmaim, amikor fölébredek álmomban, és arra ébredek álmomban, hogy ez egy álom. És nagyon-nagyon zavaró érzés, és nagyon diszkomfort érzés, és nagyon rosszul érzem magam, és akkor megpróbálok fölkelni, de sehogy sem tudok fölkelni. Hanem benne vagyok, beleragadtam abba az álomba, és akkor két lehetőségem van arra, hogy fölébredjek, vagy megölöm magam álmomban, aminek a következtében a valóságban fölébredek. Próbáltad? Többször. Többféle módon volt, mert többször kiugrottam az ablakon, meg egyéb, tehát hogy vagy ez a lehetőség. Emlékeztet az Idétlen időkig című megoldó képletére. Abból sem volt kilépés ilyen módon, hát ebből sem nagyon, mert nem tudok kiugrok az ablakon, és akkor nem zuhanok, hanem de nem is repülök, hanem így siklok, és így ott többször előfordult álmomban, hogy tudtam, hogy álmodok, és elővettem a dolgokat magam körül, és így megnéztem, hogy letéptem egy levelet egy fáról, és így a nap felé fordít, vagy megnéztem az erezetét, és olyan tökéletesen ki volt dolgozva, és akkor jöttem rá arra álmomban, hogy a valóság az nem ott kint van, nem a kinti világ a valóság, aminek a jelei beszüremlenek a szememen keresztül az agyamba, ahol feldolgozom, hanem a valóság valójában itt van a fejemben, a szemeim pedig nem jeleket fognak kívülről, hanem vetítenek kifelé. Tehát, hogy én valójában egy vetítőgép vagyok, és nem pedig egy szonda. Na most az Existenz erről szól, hogy vetítik, létrehozzák a valóságot, sőt, ők maguk alakítják a játék világát. Tehát ott igaz, hogy vannak adott helyszínek, adott szereplők, de azt, hogy a szereplőknek mi a funkciója és mi a történet, amit eljátszanak, az menet közben alakul teljesen spontán módon a játékosok tudatalattiától függően. Nagyon érdekesek ezek a belső terek, a játékterek, mert pont olyanok, mint odakint, és mégis mások. És velem is többször előfordult, hogy láttam a valóságot álmomban, és tudtam, hogy ez egy álom, de nem találtam benne a hibát, és itt is pontosan ez történik, hogy keresik benne azokat a részleteket, amelyektől ez hibás, de igazából nem találják benne. Ami nagyon érdekes, hogy az egész nem technológiai sci-fi, hanem biológiai sci-fi, tehát hogy azok a technikai szerek, amelyek a legtöbb filmben bejuttatják az embereket az alternatív szintekre, síkokra, gondolok itt olyan filmekre, mint a Halálnapja, vagy a Matrix, azok itt nem technológiaiak, hanem biológiaiak, tehát ilyen érző hardverek vannak, amik így léteznek, és így injekciót lehet nekik adni, meg operálni őket, csontokból, meg fogakból raknak össze fegyvereket, amelyekkel lőni lehet, hogy az egész dolog így nagyon lent van a tudatalattidban. Valahogy nagyon, tehát hogy ilyen nagyon mélységesen biológiai az egész. Az az érdekes, hogy ugye ez egész tényleg egy ilyen tudatalattiban zajló játék, amíg a test pihen akár egy szállodaszobában, addig ezek az emberek éppen lehet, hogy felgyújtanak egy kínai éttermet, vagy gyilkosságokat követnek el, vagy bármi, amit ők éppen úgy éreznek, hogy kötelességük és feladatuk. És a játék szempontjából. És a játékban nagyon erős játékellenesség van. Tehát jelen van benne, szinte minden szintjén megjelenik az a motivum, hogy a játék készítőjét, mert hogy a játékban is van egy játékkészítő figura. Akiről kiderül, hogy ő valójában nem a játékkészítő, csak egy játékos, mert hogy a játékban teljesen új helyi értékeket sajátítasz el. Tehát ott minden megváltozik, és igazából nem úgy mész be a játékba, hogy tudod, hogy mi a cél, melyek az eszközeit, hogy a célt elért, hanem a játékban derül ki az, hogy mi a célja a játéknak, és az élet valójában ilyen. Mi is benne vagyunk egy játéktérben, ahol a játék célját, az életünknek a célját, azt a életünknek a lépéseiből kell kikövetkeztetnünk. Valahogy közben kell rájönnünk, szinte mindegyik film, amivel ma foglalkozunk. Ez rímelni fog, igen, több filmre is. Mindegyikben meg fog jelenni. De még az, ami még itt az Existence-ben, amit az előbb elkezdtem, hogy nem fejeztem be, hogy a játék ellenes hangulat van a játékon belül, tehát van, és ez a valóságban is így van, hogy az embereknek egy nagy része az komolyan tiltakozna az ellen, ha olyan virtuális valóságot kínálnának neki, ami tökéletesen kizárja a valódinak nevezett valóságunkat, és teremt egy tökéletesen annak megfelelő illúziót, egy Maya fight-lát, mert akkor az emberek elbizonytalodnak, hogy akkor hogy is van most ez a valóság, ez valóság volt, vagy most több van, vagy a játék is valóság. És ezért a játékban bizonyos játékosok el akarják pusztítani ezt a játékot. Ők terroristák. Igazából ezek a... Magukat realistának hívják, akik a valóságért küzdenek, hogy a játék szűnjön meg. Ők igazából az egy és oszthatatlan valóság képzetéhez ragaszkodnak mindenáron, és elutasítják azt az ideológiát, ami az Existence nevű játéknak a születését eredményezte, hogy a valóság az tulajdonképpen csak egy réteg. Ahogyan mondjuk Carl Gustav Jung azt mondta rólunk, emberekről, hogy nekünk nincsen valódi énünk, hanem olyanok vagyunk, mint a hagyma. Tehát, hogy így leveszek magamról egy maszkot, az alatt is egy maszk van, és a maszk alatt is egy maszk van, és nincs olyan, hogy az én valódi énem, hogy vetkőzzek teljesen mesztelenre, mert ott egy majom van, egy gorilla. Tehát a legvégső maszk alatt ott van egy biológiai lény, amelyik kurni akar, amelyik enni akar, amelyik aludni akar, amelyik semmi egyebet nem akar, mint biológiailag fenntartani önmagát és szaporítani önmagát. Tehát, hogy, és minden más, ami ezt meghaladja, az egy maszk. És hogy ugyanez a helyzet a valóság képzetével is. A valóság nem lehet egy és oszthatatlan, hiszen a valóság az a tudatunk által létezik. Tehát tulajdonképpen mi hozzuk létre, mint egy hagymahéjat. Hogyha visszafejtjük, vissza, végül egy állatot találunk, amely állatnak a mi fogalmaink szerint valósága nem is létezik. Most ez a bizonyos játék, ami a film címe is egyben az Existence, ez a mi általunk olyan nagyon kedvelt fraktál világ rendszerre, vagy fraktál felépítésre, vagy fraktál tudatra is felhívja a figyelmet, illetve bemutatja, és kellőképpen el is bizonytalanítja az embert, és összezavarja, hogy ebben hol van. Mint amikor arról van szó, hogy az ember ha mikroszkópban néz, vagy távcsőben néz, akkor lényegében ugyanazzal fog találkozni. Hát persze igen. Máshogy, de mégis nagyon hasonló dolgokat fog látni, kicsiben és nagyban. Gyakorlatilag ugyanazt fogja látni, kicsi gömbök, nagyobb gömbök körül keringenek. És ez a végtelenségig osztható lesz, és a végtelenségig zoomolhatsz bele, és mindig ugyanazt fog találni. Mi is egy ilyen struktúrában vagyunk benne, igazából a saját létünk is egy illúzió, mert valójában egy alakzat vagyunk, amit tulajdonképpen az egónk hozza létre saját magunkat, hogy mi lehasítjuk magunkat a környezetünkről, és azt mondjuk magunkra, hogy na én vagyok, én ehhez hozzá már rendelek egy nevet, azt mondom, hogy Robert, vagy azt mondom, hogy Dávid, és akkor vagy innentől kezdve... Ted Pikel. Igen, vagy mondjuk Ted Pikel, akit Jude Law játszik a filmben. És akkor innentől kezdve létrehoztam ezt az abstrakciót, hogy én, és onnantól kezdve ez az abstrakcióval lehet játszani. Persze, lehet vele játszani, be lehet helyettesíteni egy csomó helyi értékbe, csak aztán ne várjuk el tőle, hogy ő egy és oszthatatlan legyen, hiszen egy abstrakt valami, amit én azért hoztam létre, hogy a tudati kategóriáimat működtetni tudjam. Hogy legyen az, aki gondol, ha már gondol egy csomó mindent. Most látjátok, milyen veszélyes filmről beszélünk, hogy ilyen gondolatokat indít el bennünk, tehát hogy ennyire el tudunk szakadni, miközben a filmet tárgyaljuk, mégis teljesen másról beszélünk, és nem a filmről, és szerintem kicsit azért térjünk hozzá vissza, mert lehet, hogy izgalmas a hallgatók számára az, amit mi itt most filozofálunk, meg összeokoskodunk. De nem ártana közel hozni a kedves filmről is lenne szó. Ami nekem első látásra, amikor először néztem, feltűnt, hogy nagyon B-film jellege van. Amit egyébként később a történések megmagyaráznak, tehát hogy az első, mit tudom én, a film első egyharmadában miért érzem azt, hogy olyan nagyon B-film, néha a dolgok olyan nagyon hülyén és olyan elnagyoltan történnek, hát igen. Mert egy játéktérben vagy. Mert az már a játék, egyébként később kritizálják is a filmben ezt a játékteret, hogy hát elnagyolt volt ez a karakter, nem volt olyan jól kidolgozva, és így ezért így oké, lerántja a leplet saját magáról. Igen. Egyébként, hogy mennyire nem B-film, azt jelzi az, hogy Jude Law, Jennifer Jason Leigh, Willem Dafoe, Ian Holm, tehát egy meglehetősen illusztris szereplőgárda az, amelyik a szereplőket konkrétan megszemélyesíti, vagy feltölti őket élettel. Nagyon-nagyon komoly, nagyon-nagyon-nagyon komoly játékot produkál a filmben például Jennifer Jason Leigh, akiről nagyon sokáig azt hiszed, hogy ő a játéktervező, és aztán persze minden felborul. Tehát, hogy így az az érdekes, hogy megnézed, hogy milyen a valóságnak hit illúzióból belépni egy alternatív, egy mélyebb valóságsíkra, majd pedig megnézed azt, hogy milyen a mindvégig alapvetően valóságnak hit dologról lejönni és felemelkedni egy magasabb síkra, ahol még nem jártál. Tehát így igazából minden formáját, minden módozatát bemutatja a valóság képzet elvesztésének, szétzilálódásának a rendező. És nagyon jó az, hogy az első látásra talán nem tűnik fel az embereknek, hogy milyen összefüggések, milyen kapcsolatok vannak, vagy kapcsolódások a szerepek és a személyek között, és a filmben Allegra Gellernek nevezett játékkészítő ilyen, hogy ő azért foglalja el ezt a helyi értéket, hogy ő a játékkészítője, mert valójában emögé akar elbújni, mint ahogy el akart bújni a makulátlan elme örök ragyogásában Jim Carrey a olyan emlék képeibe, ahol biztosan nem keresik, és Allegra Geller is így bújik el a játékkészítő maszkja mögé. Hát igen, a terroristákból antiterroristák lesznek a mélyebb tudati síkokon, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy a mélyebb alternatív valóságsíkokon, a még mélyebben pedig újra visszafordul. Tehát újra meg újra 180 fokot fordulnak a helyi értékek, ahogy mélyebb és mélyebb alternatív valóságsíkokra lépünk. Ami nagyon súlyos, amikor a szintek, mert egy darabig az ember tudja követni, hogy most a játékban vannak, most a játék játékában, és ott megjelennek bizonyos eszközök, amikkel találkoznak, amik központi amik aztán játékokból tudnak átlépni, de nem csak lefelé, hanem fölfelé is, ami sokáig érthetetlen, de csak addig, amíg nem jövünk rá arra, hogy már az a sík, amit valóságnak hittünk is, csak egy játéktér. És a legvégén pedig minden megkérdőjeleződik. És gyakorlatilag ez a filmnek a lényege, hogy a végén, amikor az ember nyugodtan hátra, elégedetten hátradőlne a székében, vagy a fotelében, hogy na, akkor úgy értem, hogy ez most mennyi volt, és akkor azért feltesznek még egy kérdést, ami az egészet tényleg zárójelbe teszi, sőt, mi több téged, tévénézőt vagy filmnézőt is otthon kicsit zavarba hoz, hogy akkor te most mit csinálsz, és te most vajon benne vagy-e, vagy ez a legvégső síkja a valóság értelmezésének, te, aki az egészet nézed kívül. A te számodra az a sík, amiben vagy, az az értelmezhető legmagasabb valóság, de hát persze mi a garancia arra, hogy valóban így van? A filmet elnézve semmi. Van itt néhány SMS, amit kaptunk. A legnagyobb kedvencem, Cronenberg egy géniusz, megelőzi a korát, az tuti, nekem 10-es, kösz, hogy kiválasztottátok, írja a kedves SMS író. Aztán itt van még egy SMS író, Laura. Sziasztok, kíváncsi lennék, hogy David Lynch összes filmjét láttátok-e, hogy úgy gondoljátok, Cronenberg filmjei betegebbek. Természetesen ez csak és kizárólag ironikusan érthettük, hogy lehetnénk mi eléggé betegek ahhoz, hogy megítéljük, hogy Cronenberg vagy Lynch a betegebb. Tehát nyilvánvalóan már önmagában ez a verseny is egy beteg verseny, ahol Cronenberg és Lynch között kell eldönteni, hogy melyik a beteg. betegebb. Hát mind a ketten nagyon betegek, maradjunk ennyiben, az nagyon jó. Hát igen, azt lehet mondani, hogy egy olyan pályán játszanak, amely pályán mi nézőként se váltottunk jegyet, hogy megtekintsük. Megjegyzem, azért Lynch mondjuk megcsinálta a Straight Story-t, ami viszont egy nagyon, nagyon kilóg az életművéből, és nagyon kellemes, nagyon, nagyon élvezhető, már-már romantikus film. És azt is és szerintem Cronenberg hogy... képtelen lenne ilyet forgatni, de ezzel nem mondtam azt, hogy ő rosszabb. Nem, a világért sem, és azt is megígérhetjük, hogy a Straight Story-t azt mi a programunkba fogjuk illeszteni. A el is lágyult a hangot, hogy a Straight Story-ról van szó. Milyen csodálatos kis film. Egyébként te játszanál ezzel a játékkal, amit így a gerincvelődbe kell csatolni egy ilyen... Tehát biológiailag összekapcsolnak téged egy másik, másik organizmussal, egy másik biológiai organizmussal. Csatlakoztatnak téged egy géphez, ami tulajdonképpen egy mesterséges DNS alapján létrehozott élő lény, ami a te energiádból táplálkozik, amikor játszol vele. A film mély meg nem értéséről tanúskodik az, hogy azt kérdezett tőlem, hogy én játszanék-e ezzel a játékkal, hiszen már játszom vele. Mert nagyon zavart voltam az imént a játék során. Hogy érted ezt? Nagyon erős játékellenességet éreztem bennük. Hiszen az elején egy játéktervezőt akartak meggyilkolni. Valóban? Ez kiváló ötlet volt. Igen, kezdem érteni, mire gondolsz, idegesítő. Gondolod, hogy az egyik játékos agyából pattant ki? Igen, az biztos, hogy nem én találtam ki. Majd kipróbáljuk egy másik csoportnál. Köszönöm, hogy vigyázott a kutyámra. Szeretnék föltenni néhány bizalmas kérdést Mr. Nourishnak. Persze. Tessék csak bátran. Amíg nem arra kérnek, hogy kérdőíveket töltsek ki. Játszottunk a játékával. Így most már mi is úgy véljük, ön a világ legnagyobb játéktervezője. Nem voltunk benne biztosak. Köszönöm szépen. Evgenyi, nem gondolja, hogy bűnhődnie kell a károkért, amiket okozott és okozni fog az emberiségnek? Tessék? Igen. Nem gondolja, hogy a legnagyobb játéktervező büntetést érdemel? A valóság legkifinomultabb eltorzításáért. Én nem hinném, hogy ez nagyon... De. Szóljanak a biztonsági őröknek! Eldördült néhány lövés, ami mondjuk a kérdésre, hogy játszanál a játékkal, bizonyos emberek szemszögéből választ adott. De te játszanál ezzel a játékkal? Itt az igazság, hogy már sokat nem veszíthetek, hiszen valahol egy másik tudati síkon, vagy egy másik valóságsíkon már elkezdtem játszani ezzel a játékkal, hiszen különben nem lennék itt. Hát nyilván be vagyok ide töltve. Talán nem véletlenül. Jó. Hányast adunk ennek a filmnek? Én egy 8-ast. Én is megadom a 8-ast ennek a filmnek, mert nincs több Cronenberg film, aminek 8-ast adnék, az az igazság, mert az értelmezésig nem jutok el. Ebben a filmben eljutottam az értelmezésig, és bevallom, nagyon hálás vagyok a rendezőnek azért, hogy adott nekem egy mentőkötelet, hogy értelmezni tudjam az ő nagyon sötét világát. És az írtózatos sötét világát bepasszírozta a filmnek egyetlen rétegébe, tehát a játéknak bizonyos helyein jelenik meg, és nem az egész filmet uralja. Igen, ezért is hálásak vagyunk, hogy itt nem kell a beszélő írógéppel foglalkoznom, például a Mesztelen ebédben, stb. Úgyhogy mindenkinek nagyon ajánljuk az Existence, az Életjáték című színes kanadai angol sci-fit, amely 97 percig tart, és 1999-ben rendezte David Cronenberg. Írjatok nekünk SMS-t a 0629986986-os SMS számunkra, legyetek szívesek, hogyha azokkal a filmekkel kapcsolatban, amiket tárgyalunk, van véleményetek, vagy hozzáfűzni valótok, nem értetek velünk egyet, vagy nagyon is tetszik az adás, esetleg nem, vagy láttátok a filmet, vagy nagyon kíváncsiak vagytok, vagy bármit meg szeretnétek osztani velünk, akkor ne habozzatok, hanem a 0629986986-os SMS számra írjatok nekünk, ez a Rádiókafén a hét mesterlövésze Puzsér Róberttel és Magyar Dáviddal, amivel eddig foglalkoztunk, az a Existence című David Cronenberg film volt. Itt egy SMS. 97-ben a Sote Egyetemi moziában láttam a Crash-t, írja nekünk Zé. Mire vége lett a filmnek, a közönség fele már lelépett. Nagyon beteg. Kedves Zé. Én is láttam a Crash-t, én is kb. 97-ben.